الذين اصطفينا حاوك سانتا شهر كريم منغا من عبادنا دخلوا منذقاننا فمنهم نزني دارنا ظالم کمی کون کیو لنفسی دفارا دبرحی دخلزان ومنهم اوزنی جدینا مقتصد میت زمان کیو ومنهم اوزنی جدینا سابق بالخیرات قرآن کی دن کیو بنے گو کے بےزن لائے پتو بھیگ ڈالا تالا ذالک والفضل الکبیر دا او فضل یا مرتبہ لویا دا جنات عدن باغنا دا ہمیشی رہی يدخلونا دیبۃ النشی اغیدا یحلون فیها کالیدار بکڑیشی باغی کے من اساورا دکانگنو دکامڑو من زہبنا دسرو درو ولؤلؤا او دمرغلو وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرًا او جامید دیبا پاغی کے در حموی وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اوائی بلائی چلائک دا حمدن دے اللہ تعالیٰ الذي أعزاك أذهب عن الحزن كذلك لذي الزمنا خفقان إن ربنا يكنا رب زمنك لغفور شكور خامخا بحنا كونك أو قدرداني كونك ذي للذی آزاد احلنا چرایو استمونگا دار المقامتی زائد ہمیشہ استو بنیتا من فضلی دفضل خلنا لا یمسنا بیہا نصبن نبر سیگی ممتا پدی کے ستکلیف ولا یمسنا بیہا لغوب اور نبر سیگی ممتا پدی کے ستڑے والے والذین کفروا او آوکسان انکاروں کا لہم نارو جہنم ددی دپارا اور دے ددو زخم لا یقضا علیہم اس علاوہ نشکر پدیبان دمرگ ویموتو جمبرشدی ولا يخفف اسبق بنكلشي عنهم العذاب لدينا عذاب عنهم لدينا من عذابها دا عذاب داغينا كذلك دارنجي نجزي بدل ورقمونا كل كفور ار یو غټو کافر ناشکرتا وهم یستریحون فیها او دیبا چلی وی پاڑی کی ربنا یربد منگا اخرجنا چوبا سا منگا نعمل صالحا عمل بکو منگا صالحا غیر اللذی آغسنا کنا نعمل چمنگا عمل کو اولم نعمرکم وغل شودا ایامن عمر نو درکل داسودا ما آغمرا یتذکرو بیه چه نصیتا حاصل و باغی کے من تذکر آوچاچی نصیت آغست و جا حکم النظیر و رائے تاسودا یا ورکون کے فردو کو نبس گئی فما لزوالمینا من نصیر بس نبئی دپارا دظالمانو سوک مددگار مخکنو آیتونو کے مثالونا بیان شروع ورپسی اللہ تعالی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت صداقت بیان کرن اور بیا تسلیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور ذکر دا عدلہ و صلاصو اور بیا ورپسی دلائل حق لیے ذکر کرن چکلا دلائل عقلی ذکر کرو لو ارپسیوی انما یخش اللہ من عباده العلماء چکم خلق رغیدا معرفت اللہ تعالی من عشوی لآغی تزرگی دا اللہ تعالی دا عرفان رنارا غلوی او دا اللہ تعالی دا عظیم قدرت دا اللہ تعالی دا عظیم طاقت دا لوی شان او دا جلال نقشہ او تصور دا جادلو معذورت را غلی دا اللہ تعالی صفات بصحیح معنوں کی بجندلی نو آغی دا اللہ تبارک و تعالی نا یرا کئی اور دا گی دا عالم ویلشی کیو انسان دا بساری امرا پڑکے ہوئی اور لوئی لو جامعی اچولی کلاو کلاو اور عبدی عبدی سیدی لگئی پچھے بزرگی دا اللہ تعالی یرنی راغلی نو دیکھ علماؤں کی انہی صحابی کی دا عالم یون صدائی چی دیو دا اللہ نا یری گی دا اللہ نا یرا دا سنوی چیتا مخلوق پا مخ کے انسان توفیم تو بے گئی اور دا سے تاثر ور گئی خلق اللہ جی کی نزدہ اللہ نہ دیری علی گم اور جزان اللہ جدائش نبیاء نبیاء جی کم نینو کار دا آغینا کو اڑا باندیوی کار دیگر شبدو بیائی کار بل جانی نو دیتا عالم نشی ویلے معلوم هغه چاته وای چې اراد الله رب العزت توحید بیان کړي او خلق له هغه دعوت ورکړي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم عالم آوی جاد اللہ تعالی دو وحدانیت دعوت ورگئی صرف مبدی سے و مولانا سے و قاضی سے و علامہ سے و شیخ سے و بدی القابات باندی انسان دا اللہ تعالی بدی زباندی عالم نو جوڑی ایک دے خلق سا خبر د دې چې دنو سوي چیرې دا پلان یې سبراله دی له سبراله او الله تبارک وتعالى زما د دې اس مقام نشته دی په دغه خلکو کې بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي القرآن حجت لك او عليك قرآن کریم بیا استاد پارا دا اللہ با عدالت کے جگڑا گون کے دے چو قرآن کریم دے وائل دے زانے پہ کوئے کڑا دے اخبر زندگی او جن آغلی دا قرآن پسانچہ کے اجولی دی اور دا قرآن کرا دے مجھولتیا قائم اکڑے دا جو سبا دا قیامت تا عرض باندی دا قرآن کریم برازی استاد باروا دا اللہ عدالت کی جگڑا کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی شدادا سے جگڑا گون کے دے شدد جگڑا اللہ منلی دا او علیک کیا پتا باندی دلیل دے بتاوا جو حجت دے جو قرآن دی وین دے و عمل بے نگے توجہ علنور کے پریزر دے جو بیاوستا خلاف دا اللہ عدالت دا و جگڑ راجی اور اللہ تبوئی کہ اللہ دا انسان نو گرے بخینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی چیز دے قرآن کریم دا سبارش او جگڑا دا اللہ تعالیٰ منلی دا چیز دے رشا خلاف پا جگڑا باندر آگے جو آئے انسان با جانم تزید تا دمرا زیادہ دا خطرے خبر دا صرف پا نم باندے پا فردی باندے پا لویو جامو اچول باندے و قاضی سے با مفتی سے با مولانا سے ویل باندی و دیوان سڑے نقلاسی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر گئی اِلَّا الَّذِينَ يَكِنَ اللَّهَ كَسَانَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ شِلْوَلِهَي كِتَابَ اللَّهَ تَعَلَىٰ دَسْتَرْ كِرَوَلِ زکراتول خبر دو دین از دکی گی چو قرآن نیو دکڑے و قرآن بانی نیو پویا ناغد بدئی او ندیکی معیار سپی جانی ناغد سب دادا چی نیگی سو دوائی او بدی سو دوائی او بدی معیار پوان دے او اتباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی جنینا او ای جنی بات نبی علیہ السلام دا بیداری دارا چی دماتو دا لمنو کپریا جولو تو کپنو والا کپریا جولو دا غنگو لسکنو والا او پدر سخان بانی دو ریخ کو خوڑلو باندې وبس کړی کې نیوال دا سنت طریقه را و دا اتباع پیغمبر دا ګینه دې دا وای او باندې خلکو قران کریم په ځای پرې غوړې او امين په جار وایا او جنه به وبس کې لازمه دا دې تاسو کو او جنوز دو درگی نو عرب بیار دو درگا امام بزی باتی خواه گلی دا اتباد پیغمبر دا داخل گزاری مایار قائم کرده نو تو قرآن کریم سراس تعلق نسا دی او دعوت دی جمو دو قرآن سنت اتباد کرو مگا بگنو سنم دو تو بیاو دوائی دو قرآن کریم درس اجازه شته یا د قران درس کې یا ناس دي نه او د قران سنت اتباع کوي لومبنه انسان چې د هغه کني کوي کار شروع کیږي د هغه سره شروع کیږي د الله وای الا الذين یقیناً آگسان یدلونا کتاب اللہ شاہیل ولی کتاب دا اللہ تعالی دا اللہ کتاب الولی جو قرآن کریم الولی وعقام صلاتا او پابندی کبی دموز مز قائمون ویلی مز رسطل دوی ویلی مسکای مول چې څنګه الله تبارک وتعالى نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسکړه دې صلو کما رہے دموري وصلی آج مسکوي څنګه تاسو ما وینې چې مسکوما نو آج مسکوي په ابتدا کې مسجد کې ده لا مکمل پابندی نو راغلی په موږ کې خبره جائز وي سلام جواب جائز وو لازم او چتول رکوع سجده کې دا جائز وو یو وافل واغدل به جائز وو قرآن او قران کریم راته قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يقينا کامیاب دي مؤمنان لا کسان چاہے په مدن خپل کې عاجزي کوي الله تعالی د ستنه کې حقاتا شوي یو هو بلغه کتل اغفد مشو سیده سیدیر زائده قتل دا موضو کردیده دا موضو آدابو کردیده او بیا وکو لله قاد قادون او دیکھئی اللہ تعالی تاجزی کون کی تابداری کون کی خاموش پادم مانے خاموش خبری بندش بھی لاسونا او جدول حرکتونا کول یو خوا بل خوا قتل دا بنشو دا دول خبری با اقامت صلاة کی رازی مسکر مولو کی رازی و ملوانی امیشوان کول او داغی رکو او سجاب سعید ریگه بانی کول او بمس کے توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب تکول مصطفیٰ دیسارا ان السولاتا کاند علم مومنین کتابا موقوتا مرف مومنان باندی با اوہ باندی پرسکڑ شوئے دی نمود با سید ایگا بانی پٹیم باندی کے دې دا وایي مسکای بول موږ دی وکړه او به کا موږ دې د ګولې امام ګلو میرګال کې کمزورات وي یا خیال خو به نو دی تا موز که مولانو وی موز دی ویده که باز موز دی اوکو موز دی نیده قائم کرده موز که مول دی دن وی دارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کاروک تنگی ویلی دی فدی من باز انسان نمش کی گی نفرسی حیات لونا کتاب اللہ چیر ولی آئی کتاب اللہ تعالی بعد بکر غال المرزیان وی دناری داو دا زنانا موز کے فرق نشتے یو شاک دے چی سر راری دا سیدہ کئی نو دازی بوی دنارم سیدہ کئی نمائی شرمی دل یا شرمی کیونا ساجی دا زنانا سیدی رزی او جو سم راری نا سیدہ کئی او دان دام سیدہ کئی اتنا جو کہ شرم خوکا مڑا شرمی دریا شرم در کشتے سیدہ دا راری نا پجا سیدہ کئی نوازی را دا بوسو گا او شرم خوم دا شیدہ کانا ایام دا شیدہ او چرکو لدلی اپا کوپو الازی غی او مکمل شیدہی نو اتر دینا تا پوزو کا اسمیل اینا شمانو خلو بی شرمی کی جوابی خودا کی خوایا نیشتی او موز کی باید رعود لیگی نتبا دینا اخفاف لگی ادیبا لکا دروخ کلاوی گی تبا دینا اخفاف لگی دیبا لکا دروخ کلاوی گی نیشتی تو تا باید آولی را کار کینو و یارا چوک چوک دې دل پکاري وي بیا دې کې شیطان دې راځي او اسال خام وږي بده کې وا شیطان نه وي دې کې وا دې ګړ نه غړ شیطان دې مړ څنګه نه مړ دې زړه حیا درګشته نو دا راغلو مودي ا دې دې وای چې درو صلوات النبي وای دې پیغمبر وله مودي وی پیغمبر دازی مزکو ہے پیغمبر ستا پجان مزکو چروانو جاڑو اولادو اخبی بے دمرار دکڑے بے ستا پجان دیوائی آتو جسکے اچھے گوئی وادا نو ٹوپائی بے بسرے اچھے مزدہو دریگر نو ٹوپائی بار جیب کی دن رو آجی دادو خلے وہاں جی او جتا مرس کم لے لگی نو پو معاہدو لگی دا مرا چه کم رایده که جب مواهدو لگی چه دا مشرک بیدل که ما پده مرس کودلی دا ولی شیطان و جده آغاب کیمتی دکان بانی هم لکی آغاز اکای جده پوڑا و جده مال کو با دکان بانی ورزی آغاب چده رو چرده دا سونه چرده دا کیمتی سامانو دا دکان گوی باقی ورزی باغی مانی املا کئی غلو دو شیطان کو غل دی ایمان او دو سنتو دی نبی علیہ السلام دو بعد دا شیطان ببس لگی او دی ببس معاہدین ببس لگی دی او خوچو بے پی پیراولی دا خدکار دی دا غیدیو دی دا او دو سلام و صالحین و بدویل دی بانی خود دی ظالمان و سنے رخی چه سلام و صالحین و مسلیگیائی محادثین و ایمان مجتهدین و بسی چه غیب از خلا و لکڑی و لکد سپی و بسی غابی دا غرده بلکل که دینو نشکر دیلی را دا پوردری نی دیدر نشین ملکا و پیل دیو پیندمی اشتیو تارا دستنی سارا خجستان که افرانی زی چې د کور نه ولنه په یو ډول مروانی په یو ډول مروانی ته واجه جردا بچې دې باندې شوې ولې دې هغه د نشېدار راځي دا غیر مقلد نه دې مثال کوړلې دې ته چې سو ګورې دا ایمو په څه خبرې نکړي او دا هیڅ پکې نه ویل درغه مولې ده نشه به نشه در هغه بوله نه پخی واقعي واقع مسرادا او بابا دې کوي د مود او ان بکو خرج کوي ساری کنه قرآن او دې دو اون دې هغه ورو ته د مسجد له کوه دې کې هغه وکي کا دا شیطان په باندې راځو واسه وحاقام مصوراتا او پابندی کئی دی مزار وانبکو او خش کئی مما دا آسنا رزقنا اما جمونگا رزق ورکڑ لدیتا رزقنا اما رزق آئی جیسان خوری دید خورین نوڑی بر غریب سردی مائی دانا چه غریب امینی رو دیا خود بم دکی چی دیا سفری جاتا مارا بونو خوالی جاتا ننا و عربا کوا خرش کئی مما دازنا رزکنا اوم چه منگا ورکڑی دیتا دفار دو خوراک دکور تا دان دو خوراک سامان روڑے دی او دیکی مختاج غریب را آگے دغه لګي ده دغه لري هغه لري هغه دی مخلا او هغه ورکړه د الله تعالی لپاره او یوزلون علی المزیم ولو کان بمخصاصا هغه ترجیح ورکړي یو محتاج غریب ده په خپل ځان باندې ځانونه باندې اگر کدی باندې خپل لوبي خپلا وجه ضرورت دی و یو غریب ناشارا اوگه تکر آگه نو خپلا زان پلی خودو او حال غریب لی او اتیار بخکڑه وارگو اتیار ساله لوارگو و علبکو خنش کهی مما دازنا رزقنا هم چمون وارگڑی دی جای داد پارت خوراکو سیرن په پټه باندې چې کوم ځای کې په پټه د لګولو پیدا وی نو حال دې په پټه خرج گئی والامیتن لو په کار باندې چې کوم ځای کې په کارا د ورګولو مقوی دو حال دې په کار خرج گئی چې نور خلکو ته ترغیب پیدا وشي یرجونا تجارتن دادا جو سولا گول دادا یو امید وی چه پدیبانی با اللہ مال یو پلس یو پسل یو پروسوا سیوا عجر را گئی دادا یو امید وی چه دا ما کما سولا اکڑا ندار تبایی ندا دادا گرد دا او یک کنی خبر دا چه دادا گرد سولا دا و چې دا الله درځه باندې دا نن د یومې ښاره دا نن رومالا او دا نن دریم والا او دا نن کلیزا دا او دا نن چې له فاتحه لا نن ما دا مرز ګوره شروع شوه خپل مالدار خلکو کې په دې مرز باندې به مولا راولي ما ذکر دا عمر عباس یو خوار شوه زکا آغا یو خود کلیم دناسی دا غیر غریم خود چی دینو بس مغمی مغی خانه کابی تایی او ای مغمی دا مبتدی شریف بلو رکا او بس چی دا غستر بودا بوری آغا دوائی استاز سرسو مازیگر و بیاراشی دره مرد پاتی خبه اوائی نو بس دیبراشی مازیگر چی مولو جنو ایماندار و اخیری رد را را پا بسی زورت پاتی خبه شروع کی او کم دا چی مولا پا کب رد رگی یو در پاتی ها او دری در کلو اللہ و حد اوائی او دیمونی روح دو با خواهتانی او دا پوست کن تانو او دا پوست کن مولا سے دا ما دا چاہتا حدیث کیوں خوایا دما د جاده د بوکاو په کتاب کې وایا دا الله نبی خو چراغله دې مبارزا عمره خوښوي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم را فاصله دې او صحابه کرامو ته ویل دي چې دې مړو لپاره دا الله نه د پوسو سوالو کوي د دنیا وروسته پوسونه کیږي چې الله او د استقامت نصیب کی په هغه سوالو جوابونه کوي خو مان لا په قبر باندې دا فاتحه او دا لیدل د ورځې اخلاق اخلاص ویل دا ما دوخه او بل سره خدا دا فاتحه اول او اخر دا بابا کارا اول اخر دا صرف یو روایت مرسل دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی او دا فرض و واجب گردول چپا کم کمر باجو نیلشی او بیا حلق خبر اگر چی ایرکو رضی خوچی دنو اول و اخر دا صورت باکر بکاری سر اخبو دو نویو دا او دیر غلط کارو کو چه دا وین شروع شده بیانا دی پر خودل واجیو دی دا یو مستحب عملو او دا لازم گرنل بیداد دی او بیا دا پجار زن اویل چه دنو دا کدران نیشتی چووائی نومو سر دا جگم گزوائی اخبو دا نپرو رو بانی بیوائی رو زن سوا او جار گول بکی دا بکی منع دی دا بکاہو اپا مسلق بانی دیکی جار دیشتی مڑا خلق ازے پڑا دا رسوار دی دین جار دی دی سہا دا بزر روان دی ایوب دا گوری چکلانی دا ازے گول نزو دا سکو داری دا ازے گول نزو دا سکو پا دیوانی دا سرو دی دې د نوري چې دا عمل د استاد باندې کومه باندې وکړ آیا دا د الله د نبی سنتو کې شي او به بلاني مورې دې خپل سکون دې ومکه وای دا ما ته اوسه کوم ځای دا کوم ځای دی ما کومه کې خبره کړو وا کومه کې بولیا دې مائدہ پس جنازہ کی کدا کم درو شریفتہ سوائے ندا ما دو خیدا کم رکی ندا کم حدیث کے کما صلی اللہ علیہ وسلم دو مارک و رحمت و ترحم دا دا ما دو خیدا کم حدیث کے قسم کو خبیر اگر کوٹی یوم بولا غاڑ اٹھو لماؤں بجیو یا فاغیر آجم شو یرا دا خبر صلح کری دا وی وګاو دی یو حدیث نه وټکرا اوسره او د بل حدیث نه وټکرا اوسره او د بل حدیث نه وټکرا اوسره نو مې غلطه وګاو لګیدل د مختلفو درودونو نه یو یو ټکرا اوسره نو امیزاو یا مورکا به جوړ کړ نو د الله نبی چې کوم ویل دی درود ابراهیمی او نبی علی السلام دا غره دی راول دی اول دوائے زبان دا خبر و جیرہ دا خبر سلک ہے دا خبر سلک ہے میں اول بھی نکو زمان نبی کے کمویلی دی آو دوائے آو دوائے زمان دا نبی مغیدہ صحابی لگیا دے آغا کلمہ وائی وی اشہدو ان محمد رسول الله وان لا اله الا الله او نبی انسان تاسو وی ماکه اشهد ان لا اله الا الله بل وای اشهد ان محمد رسول و عبد نبی انسان لا لا دبل لا زال الله رسول نور جل الله باندو زما عبدیت پر زارت بانے اغمو رسکوا اشهد ان محمدا عبده ورسوله آیا پیغمبر دانه دی برداشت کړی چې ما خپل امت ته تعلیم ورکړلې چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله دول رسول او د عبدونه مخکې وې من اولا او باندې که پابندی اولا کولا داسې من اولا بل صحابی رازی وی آمنتو بی کتابی کلذی انزلتا و بی رسول نبی رسام و تعلیم خیلی وی چه آمنتو بی کتابی کلذی انزلتا و بی نبی کلذی انزلتا اوی آمنتو بی کتابی کلذی انزلتا وبرسولك الذي ارسلت من سمنا نانا ما بنبيك اوين وتاب رسولك اولي اوين زماع الباز ولي بطلي كفي اوفر الباز ولي بطلي ولي بطلي درود شريف ده الله نبي درود ابراهيمي بوك ده حوله ده تاوائنا ولی الباز دو پیغمبر بات دے اللہ مانتا سلام و من کا سلام ملے گا جو سلام پلانے سلام دنگلے سلام پلانے اوپ کی صحیح بجورت ولکہ اللہ مانتا سلام و من کا سلام تو بارکتا یا دل جلال والکرام بس بس صحابی ناد رضی دعا گئی ویا اللہ مال جنت راکا یا اللہ مال جنت میوی راکا یا اللہ مال جنت نمجی سارے کیا جیسے شیخی جوڑا کرے بس یا اللہ مال جنت راکی دانور و پکی کرنا پیغمبر مبالاغونا منع کرنا چی جنت تلاش میونی اگی کبتا نی چا تجی سارا بی چا بار جنت بی کرنا تشکی خانا یا اللہ موږ ته دوزاو او ساتیو یا اللہ موږ ته دوزاو د ماران او ساتیو یا اللہ موږ ته دوزاو د ماران او ساتیو دزان بداز آیاو داز ځان جوړو کې کړهو بای دوزاو له جوړ ساتي نو دا لړم په در پسې بار راو دي نو داز یا ځان جوړو کې کړهو یا ولا خنداو ولا مای دا ودی یمړو خندان الله نو ما دوره تمام کی دیو چې الله ما دوزان او ساتي چې دوزان یو در دې جنت ته پدې کې کنه نو ولې باندې دوزان دا قمار کنه پدې جنت ته راځي بیا جو خو ما دوزان د قمارانو نو ځاتې خو ما دوزان دو بس دې کنه ما دوزان ته یاد کې غا صحابه وړه صح بد ګان بلې خبره وانه چې سړی په دعا کې مبالغه کولا ان الله لا يحب المعتدين الله تجاوز کوم کې نه وایي دین او واسه دې هغه به تکلف وایي هغه تکلف نشته وعلمكم مما رزقناهم سرا وعلى نيتن فبدا بوکار باندې نمنګا مرمز کې درسو ختمو درې ختمو جمعات دي یو زبیغی بگناتو ناغوی پیدا چنده چه گو کنا مخکار بیده کو نو دیو در دیر خلا یو سنگیر بگو یو سادر بخور کو داغی دلان دی بات بڑی لاس منتی اجو سبن رجا وسکی گیر داغی سادر دلان دی بات بڑی دی وزو داغی ناتو مغاک بودا نکو وجه څنګه بلا کسانو وجه ساده له اوچت کې ګانو سره بیا د زړه په لوټو انور ټول د 100 روپۍ دی زما و دای په پروګرامو خو له غوا جوړ کړل دي پنځه غوا باندې نو مجه را دي ناسو هغه زړه په لوټو یا غي سو ویره یې خو بس سره دا و ما کاجا جوړي تمہارو والد سے بمزور ہو یہ دیر سادہ دلانے نوڑا دے چکم دنو هغه کوي کا انده یو غوړا وي د زو خپل وي چې په کله سو به واچولې کنا انده دا په دا واچې په زې مخکاره ور کوم چې بیا و زوم ور کوم راځي راځي کړي راځي کړي و پای چې درا کلیو درا نی پای تاسو بدلې ما دا د سر نه نه خدا په مطلب نه لري چې دا دې په پتا باندې چې کوم نه په خدا ور کول وی آره په دې ورګه چې دې یو ځړې په دې شنتا ګوري چې دا سړی له سوال ومنه دي ا دې له خیرات ومنه دي ناغلا ناز کو سیلا او تنونګي ما خام کې اواز یو ډول کا غله ونه ولا دې سی ورګه او کړه نا کړه اجتماعي چاندوي دایې خاره په سی ورګه جوړ ما جوړ د تل په نو الله وايي ارجونا دایو میز لري تجارتن د داد سودا لن دبورا جیر گز اند و تباکی کتا پتر را چه دادا دا سودا را چه دا تباکی گنا چه دی اللہ عجر ورکی دی وفیم و جورم دی دفارا چه بکر ورکی دیتا بدلی دی و یزیدم من بدلی او چه سیوا ورکی دیتا دخل بدلنا سیوا پس ورکی اللہ تعالیٰ و تخفل دیدار نصیب کی شداغی جواب اس یو نعمت نشی کوری چه جنتی در اللہ دیدار نصیب شی دا آنا و نجانت تو نعمتو نجری شی اوائی با جنت اس وفاڑا لے آنا بے دسکرے و جخفل رب اللہ تمہیں کہتا لے آب دیدار سید کی اِلَّا مُوَيَكِنَ اللَّهَ تَعْلَىٰ غفور البخنا کونکی شکور قدر دانده یو شکور چکلا صفت دو بندشی نبیات اللہ احسان مرونکی او جس پر صفت دو اللہ شی نبیات خپل بندہ دا عمل قدر کونکی قدر دان چه دو بندہ دا عمل قدر دو صفا شکورا قدر دانی کونکی دا عمل دے انسان والذی اوحینا الیکا صداقت تو قرآن ذکر کئی اللہ تعالی آزاد دے چوائیو والذی اوحینا الیکا او آغا چمونگے وائیو قلتانا من الکتابی دی کتابنا هو الحق و دا حق دے دا کتاب حق و سچ دے مصدقان تذبیق ان کے دل ما بین یدے دا آسا جد دل اولاد دی دا تذبیق کئی اِنَّ اللَّهَ يَكِنَ اللَّهَ تَعْلَى بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ فَبَنْدِگَانُ وَخَلُمَانْدِ خَامَغَا خَبَرْدَارْدِ جسکی خکارا بارا اللہ تعالیٰ وی خبردار ما جس رنیم خبرداریم دا ظاہر و احمالنیم خبرداریم اوینیم جسکی اوینیم او خبردار دیما جشاد اطلاع ضرورت را تنشتے جبر را رکھدار آگیو خبر میگی سمع ورسن الگتابا بیا وارسان مکرل هد کتاب الذین آکسان استبینا من عبادنا چمو ورکڑو دخلو بندگانونا قرآن میں والا دا اللہ کتاب میں والا ورکو او دا اللہ دی کتاب وارسان مکرل آلو علماء ورسد الانبیاء عالمان دا پیغمبران وارسان دی نو پیغمبران دا بیدونا کن آئی وایا کوڑی مندر کولی زنانا لے وایا چھو گمدنو جرتا کمی دونا پر لیشت بائی ناب کولو جاوائی دو پیغمبر وارد تے اجلان جو گوری دو زنانا و کمی دونا و پر لیشت ہوئی چیو داری لیشت ہوئی نو بیدن لیشتی شوئی چھو بر ریوائی ویسا لولی میشتر ویسا بیشوی دی د بشوی دی باید لاس سمائی دی رکا نوستاد دا پیغمبر دا کار بوجی دیو وارسی یا اخبل وارسی آتابیز با دراو کم اغدی بانی دیر بیسی رازی سمرا برا دیجی او یا درا پیغمبر وای پتابیزون بیسی آرستی دی پیغمبر وارس دیرا شرمی دره شرمی دلیا تبا کلا دا پیغمبر وارسم راکتا وارد اپنے محروس کی بیتر کو بس کیوں مسلوہ غیر آنا زیر دیر جاک تاکسر کرو تو بلکولا نو سمی پر خودل نا پکی بلکولا نو چٹیر زیاد حد تورا زیدم نمائدی کے با سڑے سو رائی کیا زیرا سڑے ہو مشر ناسو یہ سڑے والا نور سوائی مای والله چې نورم را ده بشته خو ما سو فکر را ده لګې درې او زنانه اوري ان نورم را ده وړي سشته وای او بیا بیا به ما خوله راځي واپس بیا ما بیا بیا به خوله راځي واپس بیا څنګه چې په خوله می حرف نه راځي او چې کوم خبرې د کول ځان لای نو هغه و امر زمه ده اجو نه پرې ده فضل را دا چه مرگ برا لارا ولی بخبر ٹیم با ابی ٹیم امرم نا بلکن نا بی ٹیم امرم او چه ٹیم میرا شو دا سوگا رجوان نشی بات کور ایس سوگا نشی بات کور کلی که زمون کلی که ازل با کمالا رزم را زم با آغیبانی یو سولا دی شو کوشوا او دیر فضل با کوشوا و زبایا لاغلاری نهوات ما نشوگا بوشوا یا با جزد لم نماد بچاوه یرا زمار مخ نشوگا بوشوا مایسا که با کمرای با بودوس و الولادو نشوگا بانوا چه آقای با جلد اولادو آقا موات دا کارو بولواو کم نیر که رازی رازی با کوتا کلابر کا حضی بوشوا چه با جلد نزد بوشوا نو کلوک سپیکر باندی میوی ما یو خبر کو ما دارا چانا چوالی دام دی لوی دلی تدرم ما لوی دلی او دا چی کم دا بیسی علی نو ما دادا تولن لوی دری دلی زکا چه ما دی مزدوری نشی بوله ما دی مزدوری نشی بوله نو ما دا یو آسان اللہ آر کتلی دا نمانا لاغو مائی که خزم مائی کلاشن کوم راوانیو پا دیدارا کودری گی ایو زنی دیونی وی او بل راشی او آده جراو باسا نمائی دا خوبا خزم دا کارو گی دا کم نازو دی او مائی اوکارو گئی قسم بخدای دی مائی اوکارو گئی ما تا اوکر گئی تاسو تاسو ما تا اوکر گئی دا کم لگی تاسو شوگا کوئی تاسو ما تا اوکر گئی اما کنا سورا یود رے گا اما واللہی جو زمان خوال سورا دی اما غدا کی گرکڑی نی کنا نبی آواج دلو بی غیر آو مطلب دچے بار رویت اما کا کسان دلو بیندر آدلو بیدر تسکے ہوئے برمانی یو اما آئی زبا پخبر تیمرم کسان کو خدے لے کدا گینا باپ بیال تاکی شو بشوئے ما دو په خپل ټیم زیو را دی لاره بی یو منټ بعد زمانه یو منټ بعد چې دی دو ګوډې د خلیل مولانا صاحب مدرسې مدرسو یو په کې سنن بعد او دا موټر سایکل په کې شپې د زارو په موبایل او دا سنن دی او هغه از دی واسطه او ما ته ملګرو ته له ګونو کوې ته کوم ځای باندې کوزی لاره وځي دا ویته په دې لار اوس راځي څو ګناه ما نه او دې جما ته دې له ګونو کوې ته ځای او جما ته کوزی یو منټ پاسې دا یو منټ زه را کوم نه نه او وې دې ته ودا چلو شو ما والله قسم دې دي معلومه راځي دې دا به ناسو او ما خو یو چې دې نو حرکت نه نه کړ چا ای برا علی دې دې زرو بایو هغه بالکل سپین کړو مدا سوما ته درګې چې تا دې زما ته و چې راګي نو بیا وغيرها باندې بیا دا پته ولرې دا زما نبی ویلي چې سړی دا په زور به زه علي ته بیا سمې مور کو ویږي کا واجنې می وی وی واجنا ویږي کا اومه واجو دې مردار دې به کوي واجلم به شهید دې وګوره فاطمه خپل مر باندې خپل مال باندې مړ شي دې چې هغه دې به وژ مردار دې کو بس هندو دې بیمار بس بیا سلاوا دا دا دې زونه دې دې دره وکېسو الله رب العزت وایې چې ما کتاب وارثان کړل دینه بعد الذين استبينا اگزان چې مونږه ور کړو مینا عبادنا دو بندگانو خلونا دو فامین ام ظالم لنفسی او سکول قرآن دا اللہ وی منخور کلون کتاب میں والا وانگو نبی آوائی فامین ام من فامین ام ظالم لنفسی دو سر زینا ظلم کمونکو بخل زاننو چا اللہ ور کلون آبیا پزار ظلم کرن دا مانا دا دا مپسیرون نتا پوستو که کارا دا سمانا دا مانا حضر شیخ و قرآن رحمت اللہ علیہ مانا کرده دا حل کرده فامین آمان دلیل دینا زوانی مل لنفسی کمی کمون کیو زانون اللہ پا حق دا زانون اخفلو اخفلو زانون پا حق کی کمی کو سمان لفظه قران وید الله کتاب وید خود قران کریم باندې عمل کول او چې کوم حق هغه پوره پوره نشه را کوله دا قران وی او هغه باندې پوره پوره عمل باغې باندې پوره پوره نو کومه ته نه کېدو باغې دی لوزه او وی ځلې وی بل دی نه وی وامنهم مقتصد او ذنه دلینا میم زمانو او چه قرآن وی او ذنه بی پورا عمل کو ذنه بی پورا عمل کو خبر چاہتے دوی وامنهم سابقم بالخیرات او ذنه دلینا قرآن دکی دون کی اپنے کو کی او چه خبر ویم عمل ام پی کو او نور دې دا غي بیان کو زادر لالي شوي به اذن الله په کوم دار تو بيګ الله سره نو بیا وای زار لګاو ول فضل الكبير دا غ فضل لوی دې دې درو واه د سبحان الله کړل دې درو واه لاسي دې یلا پنځ بیان قران دم کې نی او ځان وای دا قران دې دې ګانا چی دیکی دریجیس مخالی کی گرا خواه ہے داکتولو ہے جبریل اسلام بشان نی خواه دیکھر جبریل امین نام بہتری دار پرشت اس میں بہتر ہے انسان بننا مگر جس میں پڑتی ہے میں نسے آنا ہاں دیکھ جدا سیوں آیا دیکھ جدا سیوں میں جو قرآن ہوئی عمل بے کئی او کمیت را کیگی او صدا دیره چه قرآن وائی او پورا پورا عمل دیکھئی او کل جاتے بیانو لیدشی او ساری چه قرآن وائی پورا عمل بیوم کئی او بل دیوم بیانی سابق ام بل خیرا دا خوائی اللہ ویلی دی مڑا تتر وٹول اللہ پارشنی جوڑے جانا دو آدنین با خونا دامیگی رئی یا دو خلونا دلکیگی باغیتا یو حلو نبیا کاریدار دکڑا شیف آئے گی آمیل اصابیا دا کانگلونا آگ گڑی آگ بگڑی بودا جو دی شیفی آجل دیزان تا دن سپیلو کارا جو دی آجا گاڑی پی چکڑی زندیری آجیزا کی غاق پی چکڑی زبانا لگو دی پس گن بلی کی جو آزا ہوئی آگا شکل سمد شاڑو گانوی دو بیمان من اصحابی را دکان گلو نا من دا بند درو درو در مرد شرمی دلی و در شرمونو کامنو با کئی او دی یو نیو داولا یلا ته به پیندو اړو کوته ده به کو دی جوړی پیندو اړو کوته ده هغه کو دی به راځي کیږي نه ا دې ته به ما جوړی ا دې ته او بس تاسو سیدینو سیدونه دېنو بس الله دې رحم وکړي په دې معاشره باندې بس ورځ سره دې سره ورته جوړی حامل اصابرا دکانگنو نامن لابن نسرو درو ولولو آدم الغدرو ولباسون فی آخرین اجامید دیبا تاغی که دری خموی که نری دی خموی که غردوی بستی بستی کپری بی جنتیان لبا ناقی سخیر در جا کپری ورکی ادمان ازا جیرخی جولی ادمان ازا قضای پردر لکومنگا نقضای پردر دید اللہ نبی بی جدا الله فضل له بیا دې بتاولې دې شي کرا وا اما بنعمت ربك فحدث زمونږ کې یو کاکاو دې مالدار وو بیا بل ورته دې له ساتو سر بچر سره وو جمعه تراله او مشران هم کوې زندونه وو زناز مونږه چاردام وو جمعه تراله هغه مشر وی اړې وې دا چر کو جوړي چر کو بیا بل ورته بس اگر جو نا پیا کرنا رہا یار آنے دے ارے ویدا چر کو جو آئیں گے جمعہ کے اندر کے پیا بل کر دے دے گا داشو ادا رکھ لے چرگان وقت پیا بل کر دی اور دی پدی پی سو لگا والی بازوں پیا حریر اجامیر دیبا پائی کی دری خموی وقال الحمدللہ اوائی دی وای بدای تاریخنا دی الله لرا الذي ذات ذوال حزن جنل کا زمون غم الله را غم خلو بجرا ټول خلق جنت لرشی او یو کا دوزخ لرشی او الله باندې دی ټول جنت جام نه تاسو کوي ما مو در په غم دی راګ او الله وجات لا خوف علیهم ولا هم يظنون سلام بو نرانی د مېمو تر هغه بهر مال دا غوې جوړ پر هغه دا غوې د خیال را تاسو کې اوس پتا پوس کې د مې دا قران زو یې داسه زو شيخه خو به یې مشيخي دا کو پر دې نو سبا کې الا ربنا یقینا رب زمونږه لا غفور شکور خام غاب خلق اون کې او قدر دانی کون کې دې دا احسان دې د اعمال انسان الذي آزاد احلنا دار المقامت چرای استگونگا زائدہ میشا سوگنے دا من بدلی بقل بدل درا لا یمسونا بیان سبون حضی با بلچه اکو داری بول نیخا نبرا سیگی ممتا پدی کے ساتھ تکلیب ولا یمسونا بیان روب انبرا سیگی پدېګس ټړېواله اځه بسټړېواله دي اځه به تکلیفونه مصیبتونه دي یالا چاته ساتي دا علي په راستګرانې وایي دا نه کارو کې دی بیا کارو پیدا بني والذین استقوا بالقربی هغه ځان چې کارو کو لهم نار جهنم دا غیظ فارم ورته ځخ دي لا یغلا علیهم بی صلبانی شکوله پا دیوان دن مرگو و یا موتو جمعشی اللہ و یا بی شبا جوندی بجانم کی و لا یو خفبو او کم با نکلشی آنم ددینا من عذاب آد عذاب جانم نا کذالکا نجزی کل کبور دارنگی بدلا صدا ورگونگا هر یو غٹ منکر نا شکرتا وهم يسترخون فيها او دیبا چغی و ای فدی جانم کی اللہ زمان مرساتی چغی و ای درد نور تکلیبنا ربنا ای رب زمانگا اخرجنا نامر صالحان خدا زمانگا اللہ شاملکو صالح غیر اللذی کن لا نامل اغسنا جمان بامل کو دنیا کی اللہ اغسو بیا ستاد و قرآن و سنت پیغمبر و اعتبا کو اولم جواب میرکم ویل بچوکا آیا من عمر نو درگڑ اتازو دا ما آو امرا یا تذکرو بی چه نصیحت آغست بایی که من تذکرا آجا چه نصیحت آغست دم را تیم خوالا درگڑو چه دا بکی نصیحت آغست نیشو زند بویا کولشو و جا کم النذیر اور آغلی اتازو دا یرون کے فضو کونو زکی فما للظالمين من نصير نشد دید بارد ظالمانو آسو کا امداد جون کے وآخو دوانا سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه يو إلى نور يو تستفدنا جمعنا بلوا بردكي مجد سنت مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد بردكي مجد